الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلباء عزیز اور حاضرین جلسہ، ماشاءاللہ آج کی اس مجلس میں آپ نے یہ منظر دیکھا کہ 14 خوش نصیب فضلائے دور حدیث شریف کی دستار بندی کی گئی اور بہت سے حفاظ کرام بچوں کو سند سے نوازا گیا اور اس مجلس میں اتنی بڑی تعداد میں ہماری شرکت یہ اس مدرسے سے تعلق کی واضح دلیل ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں. میرے بھائیوں، ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالی کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر دولت اسلام سے مشرف فرمایا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دین اسلام تو پہلے سے چلا آ رہا ہے مگر اس کا جو آخری اور کامل مکمل نمونہ ہے، جو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اللہ تعالی نے اس کے ماننے والوں میں ہمیں شامل فرمایا. چنانچہ آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اتممت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت جو بندوں کو مجھے عطا کرنی تھی وہ میں نے تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب میں صرف اور صرف اسی صورت میں راضی ہوں جبکہ تم دین اسلام پر قائم ہو. اور اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا بالکل واضح طور پر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کیا مذہب نظریہ صرف اور صرف وہی قبول ہے اللہ کے ہاں جسے اسلام کہا جاتا ہے. اور فرمایا گیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین آدمی اختیار کرے گا اور اس کو ذریعہ نجات سمجھے گا تو وہ سراسر خام خیالی میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے, پختہ عقیدہ ہے, جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے کہ دین اسلام ہی ذریعہ نجات ہے اور یہ دین اسلام اسی طرح محفوظ ہے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہنے والا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک ایسی جماعت ضرور رہے گی جو حق پر قائم ہوگی, اور ساری دنیا بھی اگر اس کی مخالفت کرے گی پھر بھی وہ اسے مٹا نہیں پائے گی. لا یضرهم من خذلهم یا لا یضرهم من خالفهم. اور اس جماعت کا مصداق وہ حضرات ہیں جو اس ڈگر پر قائم ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اختیار فرمائی. اصولی اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے ان میں اگر کوئی جزی اختلاف بھی ہو مسائل میں وہ بھی اس جماعت سے خارج نہیں. اسی لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس جماعت میں چاروں اماموں کے ماننے والے بھی شامل ہیں اور دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے, صحیح انداز میں کام کرنے والے وہ سب اس جماعت کا مصداق ہے. چاہے وہ قرآن پڑھا رہا ہو, چاہے وہ حدیث پڑھا رہا ہو, چاہے وہ تصنیف و تعلیم کے ذریعے دین کی خدمت کر رہا ہو, چاہے وہ دعوت و تبلیغ وعد و نصیحت کے ذریعے سے دین کی خدمت بجا لا رہا ہو, چاہے وہ جہاد شریع کے ذریعے قربانیاں پیش کر رہا ہو, وہ سب مجموعی طور پر اس جماعت کا مصداق ہیں جو قیامت تک حق پر قائم رہنے والی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین سے ہمیں وابستہ فرمایا اور ہماری پہلے سے کسی کوشش کے بغیر اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی جس پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر ادا کرنا لازم. میرے بھائیوں, دنیا میں سب سے مشکل کام آدمی کا مذہب بدلنا ہے, سب سے مشکل کام ہے دنیا کا. اس سے بڑا کوئی بھاری کام نہیں ہے آدمی کے لیے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی ہے کہ جو اہل کتاب پہلے نبی پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر اسلام لے آئیں ان کو دوگنا اجر ملتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بہادری کا کام کیا ہمت کا کام کیا مشقت والا کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ہمیں بچایا اور مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہمیں پیدا کیا یہ بہت بڑا اس کا فضل و کرم اور انعام ہے یہ دین باقی رہنے والا ہے تو سوال یہ ہے کہ باقی کیسے رہے گا باقی رکھنے کی صورت کیا ہوگی تو یہ باقی رہے گا اس علم کی بقا کے ذریعے جس کو لے کر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے جس کا مرکز اور جس کا سرچشمہ قرآن پاک چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے اللہ تعالی نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی نشانی عطا فرمائی جسے دیکھ کر لوگ یقین انہوں نے کر لیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں نشانیاں تک جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا ید بیضا عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا نابیناؤں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو وہ بینا ہو گئے کوڑی پر دم کر دیا تو وہ صحت یاب ہو گئے وغیرہ جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے کہ ہاں بھائی یہ سچے پیغمبر ہیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور پیغمبروں کو جو نشانیاں ملی وہ ان کے زمانے تک خاص تھیں ہمیں یہ تو یقین ہے کہ عصائے موسوی ملا لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں جنہوں نے دیکھا دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے جنہوں نے عصا دیکھا تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش فرمائے اور ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے وہ بھی انہوں نے دیکھے جو اس زمانے میں تھے لیکن آج آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے جو نشانی عطا کی ہے وہ علمی نشانی ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے وہ کتاب اللہ ہے وہ قرآن مقدس ہے جو اللہ کی صفت ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے میں اگر دنیا سے پردہ کر جاؤں گا پھر بھی قرآن اپنی صفت اعجاز کے ساتھ باقی رہے گا اور اسے کوئی مٹا نہیں پائے گا اور یہ نشانی میری حقانیت کی رسالت کی کھلی دلیل بن کر کے دنیا میں رہے گی جو اسے دیکھے گا جو اسے پڑھے گا جو اس کے مضامین پر غور کرے گا اس کا ضمیر چیخ اٹھے گا کہ یہ کلام برحق ہے اور جس پر نازل ہوا وہ بھی برحق فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے تمام پیغمبروں سے زیادہ ہوں گے کیونکہ میری نشانی کو اللہ نے دوام عطا کیا ہے چنانچہ یہ قرآن مقدس اسی صفت کے ساتھ جس طرح نازل ہوا جس انداز میں نازل ہوا آج امت میں محفوظ ہے اور جب تک اللہ کو منظور ہے یہ محفوظ رہنے والا ہے آپ نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 10 سال 12 سال اور 30 پارے کے حافظ اور بعض تو ایسے حافظ ہیں کہ ان سے کہو کہ پڑھنا شروع کر دو تو 5-6-7 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دے. بہت سے مدرسوں میں ہم نے دیکھا چھوٹے بچے اور بتایا گیا کہ ایک نشست میں انہوں نے پورا قرآن سنا دیا. یہ قرآن آج کے زمانے کے جو اسباب ہیں کتابت کے, کاغذ کے, کمپیوٹر کے اور دیگر, قرآن کی بقا ان اسباب پر موقوف نہیں. آج اگر ساری دنیا طے کر لے کہ سارے چھاپے خانے بند کر دیے جائیں, آج سے کوئی لفظ نہ لکھا جائے, آج سے تمام کاغذ کی فیکٹریوں پہ تالے ڈال دیے جائیں, جو کتابیں موجود ہیں ان سب کو جلا دیا جائے, تو دنیا کی دیگر کتابیں تو ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں, لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو بہرحال باقی رہے گی. جب تک انسانوں کے سینے موجود ہیں انشاءاللہ قرآن بھی موجود رہے, پڑھا جاتا رہے گا, پڑھایا جاتا رہے گا, اور اسے کوئی مٹا نہیں پائے. تو اللہ نے یہ عظیم دولت ہمیں عطا کی جو اسلام کی بقا کا اور اسلام کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہماری نسلوں میں اگر قرآن موجود ہے انشاءاللہ نسلوں سے کوئی دین نکال نہیں سکتا. اس جڑ کو پکڑے رہنا ہے کہ ہماری نسلوں میں قرآن باقی رہے, قرآن پڑھا پڑھایا جاتا رہے, قرآنی تعلیم عام ہوتی رہے, اس کی ہمیں فکر کرنی. اور یہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں مکاتب میں ہو یا مدارس میں ہو, ان سب کا جو محور ہے, جو سوئی ہے جس کے ارد گرد ساری حرکتیں ہیں, وہ قرآن پاک. آپ کہیں گے کہ صاحب قرآن پاک کے بجائے ہمارے ہاں تو بخاری شریف پر زیادہ زور ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کوئی ختم کر لے تو اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوتا جتنا بخاری کے ختم پہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ بخاری شریف بھی قرآن سے الگ نہیں ہے. بخاری شریف قرآن کی تشریح ہے, پیٹنٹ تشریح ہے, رجسٹرڈ تشریح ہے. جس سے بہتر کوئی تشریح نہیں ہو سکتی, جس سے مستند کوئی شرح نہیں ہو سکتی. قرآن پاک متن ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قرآن کی شرح ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہی ہے اسی کام کے لیے, تاکہ قرآن پڑھے بھی, قرآن سکھلائے بھی, اور آپ کی ہر ہر ادا سے قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح ہوتی ہے. تو ایک وہ بچہ ہے جس نے ابھی الفاظ محفوظ کیے ہیں وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے, اور ایک وہ کچھ نصیب ہے جس نے الفاظ بھی محفوظ کیے اور ساتھ میں اس کے معانی کو بھی جان لیا, اس کی تفسیرات کو بھی جان لیا, اس کی شرح سے بھی واقف ہو گیا, وہ عالم دین کہلاتا ہے. ہے اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے, اس لیے ہماری زندگی میں قرآن پاک داخل ہونا چاہیے. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں, آپ اسکول پڑھائیں, کالج بھیجیں, فلاں جگہ بھیجیں, لیکن قرآنی تعلیم سے وہ بچہ یا بچی محروم نہ رہے, اس کے بارے میں ہر مسلمان کو فکر مند رہنا ہے. اگر ہم قرآن سے وابستہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ رحمتوں کے اور اس کی برکتوں کے مستحق بنے رہے اور قرآن سے وابستگی ان اداروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان اداروں کو ذریعہ بنا دیا ہے سبب بنا دیا ہے قرآن پاک کی بقا کا قرآن پاک کی نشر و اشاعت کا دین کی حفاظت کا اداروں کی حفاظت دین کی حفاظت آج کے دور پوری دنیا میں آپ جائزہ لے لیجئے جا کر جہاں پر ایسے ادارے موجود ہیں جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے دین پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر دینداری باقی ہے وہاں مسجدیں آباد ہیں وہاں اسلامی شعائر زندہ ہیں اور جہاں پر اس طرح کے ادارے نہیں ہیں اور ایسے مکاتب نہیں ہیں اور مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے اور مدرسوں سے مضبوط نہیں ہے وہاں کے دینداری بھی بہت ہی کمزور پڑ چکی ہے بہت سی جگہ صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ان میں بڑا قصور اور بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ابھی چند دن پہلے ایک صاحب امریکہ سے آئے اور وہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان بے اختیار اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں لاس انجلیس کے علاقے کے وہاں کی اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے کہ امام ایسے لوگ ہیں ایسے افراد ہیں جن کو پاکی ناپاکی کا کچھ اتا پتا نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں سوتی اور نائلون کے موزوں پر مسا کرتے ہیں اور داڑھی مونچھ صاف رہتی ہے امامت کے لیے آئیں گے مصلے کے برابر میں امامہ لٹکا ہوا ہے اور ایک خاص انداز کا ایک لباس ہے وہ کھوٹی پہ ٹنگا ہوا ہے وہ آئیں گے امامہ سر پہ رکھیں گے وہ لباس پہنیں گے اور اللہ اکبر شروع کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا کیا ہماری نماز بھی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے شک رہتا ہے اکثر کہ شاید یہ امام اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارا امام بن سکے لیکن مجبور ہے لیکن ہمارے اکابر نے ان مدرسوں کے ذریعے سے جو ہمارا ذہن بنایا ہے جو آپ کو دوسرے ملکوں میں بہت کم ملے گا کہ چاہے معاشرے میں کتنی ہی کوتاہیاں پائی جا رہی ہوں لیکن مصلے پر جو امام نماز پڑھائے گا اس کی وضاحت بے دینوں کی برداشت نہیں کی جا سکتی آج اگر کوئی انگریزی لباس میں کوئی امام گاؤں دیہات میں بھی کھڑا ہو جائے مصلے پر تو ایک ادنا سے ادنا آدمی اس کی امامت کو قطعاً قبول نہیں کر سکتا ہے کسی کی اگر شرعی داڑھی نہ ہو تو چاہے مقتدی خود داڑھی نہ رکھے لیکن وہ امام کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے جو سنت کے مطابق اس کی تراش فراش یہ ایمان کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی تو وہ صاحب رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے ملک میں جو اللہ نے دینداری کی فضا رکھی ہے دنیا کے اکثر ممالک میں آج وہ فضا قائم نہیں یہ فضا کیسے قائم ہوئی یہ فضا کیسے بنی یہ معاشرے کا مزاج کیسے بنا یہ ان مکاتب کے ذریعے بنا ان مدارس کے ذریعے بنا ان علماء کی محنتوں کے ذریعے بنا دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت کے ذریعے سے یہ مجموعی مزاج بنا ہے اس مزاج کی قدر کرنی ان اداروں کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر کے ان کا تعاون کرنا ہے جیسے آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اس سے زیادہ ان اداروں کی حفاظت پر توجہ اسے دینی چاہیے اور اللہ نے کسی کو وسعت عطا کی ہے تو وہ ان اداروں کی بقا کے لیے ترقی کے لیے اپنا مال خرچ کرے انتہائی اجر و ثواب کا وہ مستحق بنے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی طالب علم پر یا علم دین کی اشاعت پر اپنا پیسہ لگائے گا اس کو ڈبل ثواب ملنا ہے. ایک تو صدقے کا ثواب تو ہے ہی, دوسرے دین کی نشر و اشاعت کا ثواب, کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے, مدرسے والے بھی دنیاوی اسباب کے محتاج ہیں. دنیا میں رہنا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے. ظاہری جو وسائل ہیں ان کو استعمال کیے بغیر آدمی آگے کیسے بڑھے گا, اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے کم یا زیادہ, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے لیکن ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ تعالی ان اداروں کو چلائے گا, اگر ایک آدمی نہیں دے گا 10 آدمی دینے والے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیں گے, لیکن جس آدمی کو اپنے لیے آخرت کی کامیابی چاہیے, اجر و ثواب چاہیے, اسے ان اداروں میں اپنا حصہ ضرور لینا چاہیے, مقرر کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, فرمایا کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے, مال تو بس دین ہے جو تمہارے کام آئیں گے. ماں کا لفا اپنا جو کھاپی کے برابر کیا وہ تمہارے کام آیا. وہ ماں لبی سا پاگلا جو پہن کے پرانا کیا وہ کام آیا. وہ ماں آتا ہوں بختنا, اور جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا وہ کل کام آنے والا ہے, بقیہ تو سب تمہیں دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جانا ہے. اس لیے ہمارا کچھ حصہ خیر کے کام میں لگ جائے, علم کی نشر و اشاعت میں لگ جائے, دین کے پھیلانے میں خرچ ہو جائے, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ یہ ہماری محنت سے حاصل ہوا, مشقت سے حاصل ہوا, ہماری پلاننگ سے حاصل ہوا, ہماری منصوبہ بندی سے حاصل ہوا, تو یہ بات اپنی جگہ پر مطلقاً صحیح نہیں ہے. بے شک آدمی کی محنت ہوتی ہے لیکن جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو محض محنت سے کام نہیں چلتا, محض مشقت اٹھانے سے کوئی آدمی سرمایہ دار نہیں بن جاتا. جو بھی ہے اللہ کی عطا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں صدقہ خیرات کی ترغیب دی گئی وہاں یہ جملہ بھی اکثر لایا گیا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. ہم عطا کریں گے تو ملے گا, محض تمہاری منصوبہ بندی سے ملنے والا نہیں, محض عقل سے ملنے والا نہیں, محض علم سے ملنے والا نہیں, ہم دیں گے تو ملے گا. ہم نے اگر ارادہ کر لیا کہ نہیں ملنا ہے تو لاکھ کوششیں کر لو ایک دھیلا بھی حاصل نہیں ہو سکتا. دینے والی ذات ہماری, جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے, حفاظت کے لیے ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ لگے, یا ہمارے لیے عین سعادت کی بات ہے. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے دنیا میں جہاں بھی ہمیں علم ہو کہ وہاں ضرورت ہے اور وہاں تک پہنچانے کا ہمارے پاس راستہ ہو سہولت سے, تو ہم اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ داری قائم کریں. بعض بزرگوں کا طریقہ رہا کہ اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کوئی مسجد نظر آئی جس کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کی گلک رکھی ہوئی ہے تو 10-20 روپے اس میں ڈال دی, چلو کم سے کم ایک دو اینٹ تو لگی, پتہ نہیں یہی کام آ جائے. اور کوئی موقع ہو کسی طالب علم کو پڑھانے کے لیے اس میں ضرورت ہو تو اسی نام پر لگا دیں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, یہ پڑھے گا قرآن, پڑھے گا حدیث, پڑھے گا اور ہم اس کی کفالت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ہمارے لیے برکتوں کے راستے کھول دے. خاص طور پر وہ بچے جو یتیمی کی حالت میں ہیں, جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے, جن کے خرچے اور نفقے کو اٹھانے والا کوئی موجود نہیں ہے, ایسوں کے لیے تو پیغمبر علیہ السلام نے بڑی بشارتیں سنائی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انا وکافر الیتیم کہاتین یوم القیامہ, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, کفالت کرنے والا قیامت میں ایسے دو قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب. یتیم کی کفالت. ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی نے کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی. جس نے یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرا ہے. فرمایا دنیا میں سب سے اچھے گھر وہ ہیں جہاں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس یتیم کی اس انداز میں پرورش ہوتی ہو کہ اپنے سگے بچوں میں اور اس یتیم میں آدمی کوئی فرق نہ کرتا ہو. جیسا اس کا لباس ہے ایسے ہی اس کا لباس ہے, جیسے اس کے لیے کھانے پینے اور دیگر انتظامات ہیں ایسے ہی اس یتیم کے لیے بھی ہیں. تو یہ چیز ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اللہ نے جو بھی صلاحیت ہمیں دی ہے اس کو ہم دین پر خرچ کریں, دین کی اشاعت پر خرچ کریں. عقل کی صلاحیت دی ہے, زبان کی صلاحیت دی ہے, قلم کی صلاحیت دی ہے, اس کو بھی ہم دین پر لگائیں. یہ سب سے بہترین مصرف ہے ان صلاحیتوں کا جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی. سب سے اچھی زبان وہ ہے جو دین کی نشر و اشاعت میں استعمال ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. سب سے اچھا قلم وہ ہے جو قلم دین کے بارے میں چلے. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, اور قلم کا معاملہ اس اعتبار سے زبان سے بھی زیادہ اہم ہے کہ زبان کی بات سنی جاتی ہے اور بسا اوقات باقی نہیں رہتی, لیکن قلم کے ذریعے جو آپ لکھ دیں گے تو آپ دنیا میں نبی رہیں گے, امت اس سے فائدہ اٹھائے گی, آپ کو اجر و ثواب ملے گا. یہ ایسا علم ہے جو باقی رہنے والا ہے. اسی طریقے پر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, قوت دی ہے, ہم چل پھر کر کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنے کو لگائیں. الغرض اپنی تمام صلاحیتیں دین پر وقف کر دیں, دین کو فوقیت دیں, دین کو ترجیح دیں, اس کے بارے میں ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا ہے. ہمارے یہ فضلہ بالخصوص اس کا اہتمام رکھیں. ایک بزرگ کا مقولہ ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے, فرمایا المرء حدیث بعده, المرء حدیث بعده فکن حدیثا حسنا, کہ انسان مرنے کے بعد کہانی بن جاتا ہے, تم اچھی کہانی بن کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو دنیا تمہیں یاد کرے تمہارے اچھے اخلاق کے اعتبار سے, تمہاری دینی خدمت کے اعتبار سے دنیا تمہیں یاد کرے اچھے الفاظ سے, انتم شہداء اللہ فی الارض, تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو. اس اعتبار سے بھی ہم سب کو فکر کرنی ہے, خاص طور پر یہ ہمارے فضلاء جن کے سر پر دستار باندھی گئی. یہ دستار ذمہ داری کی دستار, آپ کو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کے اندر سورج کی تین صفات ہونی چاہیے. کیا صفات؟ پہلی صفت یہ ہے کہ سورج تمام عالم کو روشن کرتا ہے. ہمارے اعتبار سے تو وہ غروب ہو جاتا ہے, لیکن ایک جگہ سے غروب ہوتا ہے دوسری جگہ طلوع ہو جاتا ہے, اس کا تو کام ہی روشنی پھیلانا ہے. ایسے ہی ایک عالم کو وہ علم جو اس کے سینے میں اللہ نے عطا کیا ہے اس کی روشنی سے عالم کو منور کرنا ہے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ سورج مسلسل چلتا ہے, یہ نہیں کہ کئی دنوں چل کے سوچے کہ بھائی تھک لیے بیٹھ جاؤ ذرا سستا لیں, مسلسل چل رہا ہے. صحیح روایات میں موجود ہے, پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے سورج کہاں جاتا ہے روز؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا یہ عرش کے نیچے جاتا ہے ہر دن, اور اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ چلوں کہ نہ چلوں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو یہ چلتا ہے. ہر ایک دن وہ آنے والا ہے قیامت کے بالکل قریب کہ جب اسے یہ حکم ہوگا کہ بجائے اپنی رفتار پہ چلنے کے الٹا چلو, تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکل کر کے آئے گا. یہ قیامت کی آخری علامتوں میں سے, جس کے بعد اب تب کا معاملہ ہوگا. سورج کی یہ صفت ہر وقت چلنے کی, یہی ایک عالم دین کی صفت ہونی چاہیے. خدمت سے اکتائے نہیں, کرتے ہی رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, مسلسل کرے, جیسے ہو سکے ویسے کرے, برابر کرتا رہے. یہ نہیں کہ بس بہت ہو گیا, بہت کبھی نہیں ہوگا. جتنا بھی سمیٹ لو زندگی میں سمیٹ لو. دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے میرے بھائیو, آرام کی جگہ تو جنت. یہاں کوئی آرام سے نہ رہے گا نہ رہنے والا ہے, جتنا سمیٹنا ہو سمیٹ لو. فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ سورج کبھی بھی ان لوگوں سے, ان مخلوقات سے معاوضے کا طالب نہیں ہوتا جہاں وہ روشنی پہنچا رہا ہے. آج آپ سرکار کو بل ادا کرتے ہیں, پانی کا بل ادا, بجلی کا بل ادا, سڑک کا بل ادا, فلاں کا بل ادا, لمبی لائن ہے. لیکن یہ سورج جو سال ہا سال سے, ہزاروں سال سے روزانہ بلا ناغا مسلسل روشنی دے رہا ہے, جس سے زیادہ روشنی کا کہیں تصور ہی نہیں. جب یہ سورج نکلتا ہے تو دنیا کے سارے بلب جو ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے ان میں روشنی نہ رہی ہو. اتنی بڑی روشنی پہنچانے والا, گرمی اور ہیٹنگ کرنے والا, اور نہ جانے اس سے کیا کیا مفادات مخلوقات کے وابستہ ہیں, وہ سب پہنچانے والا, لیکن بل کچھ نہیں. فرمایا اسی طرح ایک عالم دین کا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ مخلوق سے عوض کا طالب نہ رہے بلکہ خالق سے اپنا اجر و ثواب حاصل کرنے پر اس کی نظر. یہ نہ ہو کہ بھئی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ لوگ اس کے بدلے میں مجھے کیا دے رہے ہیں, بلکہ یہ ہو ان اجری الا علی رب العالمین, کہ مجھے تو جو اجر ملے گا اصل میں وہ رب العالمین عطا فرمائیں گے, وہی میرے پیش نظر. اور دنیا میں جو عوض معاوضے کی بات ہے یہ تو حبس وقت ہے کہ ہم ایک ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں, اس کے عوض میں ضرورتاً ہمیں لینا پڑ رہا ہے, مجبوراً لینا پڑ رہا ہے, لیکن یہ ہمارے عمل کا اصل معاوضہ نہیں ہے. اصل معاوضہ تو اللہ تعالیٰ عطا کرے. یہ پیش نظر رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اور جو علم اور جو سعادت اللہ نے ہمیں عطا کی, اب زندگی کے آخری لمحات تک اس مشغلے سے اپنے کو الگ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ عالم بن گئے اور اس کے بعد راستہ بدل دیا, جس کی وجہ سے علم تازہ نہیں رہا, جو پڑھا پڑھایا تھا سب صاف ہو گیا, ایسا نہیں. جب اللہ نے 8 سال تک 10 سال تک آپ کو ایک مشغلے میں لگائے رکھا, اب آپ اس کی قدر کیجئے اس طرح کہ یہ عزم کریں, ارادہ کریں کہ آخری سانس تک اسی میں لگے رہیں, دین کی خدمت کریں گے جیسے بھی ہو. تو جو لوگ اہل علم ہیں وہ علم کے ذریعے, علم کے نشر و اشاعت کے ذریعے, اور جن کو اللہ نے مالی وسعت عطا کی ہے وہ مالی تعاون کے ذریعے دین کی مدد کریں, دین کے پھیلانے میں اپنے حصے دار بنیں, تاکہ دنیا آخرت میں ان کے لیے کامیابی مقدر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے, شرور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.